आप इंडिविजुअल पायटी, पर्सनल पायटी, बहुत आला किरदार, बहुत आला तकवा, बहुत जाहिद, बहुत आबिद, सब कुछ है, लेकिन उस निजाम का हिस्सा है जो निजाम बातिल है। आप किसकी गवाही दे रहे हैं? मल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल काफिरून, जो फैसले नहीं करते उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल की है, वही तो काफिर है। तुमने काफिर किसे समझा है? मल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल ज़ालिमून, जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो मुशरिक है। मल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल फासिकून, जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो नाहंजार हैं, फासिक हैं, गद्दार हैं, बागी हैं, सरकश। ये तीन फतवे हैं मुफ्ती आजम के। मुफ्ती आजम कौन है? अल्लाह। कुरान में ये लफ्ज आया है अल्लाह के लिए, युफ्ती को यस्तफ्तूनक, ए नबी ये आपसे फतवा मांग रहे हैं कलाला के बारे में। कुल अल्लाह युफ्तीकुम, कह दीजिए अल्लाह फतवा देता है लो। तो मुफ्ती आजम कौन है? ये सारे दुनिया के मुफ्ती मिलकर भी अगर मुफ्ती बन जाए एक, तो क्या अल्लाह के बराबर होंगे? और अल्लाह का फतवा ये है, जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर है, वही तो जालिम है, वही तो मुशरिक है, वही तो फासिक है, वही तो सरकश है। और ये तीन फतवे एक रुकू में आए हैं, सूरह मायदा का रुकू नंबर 7। तो ये शहादत जो है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ठीक है कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब तुम्हें मालूम नहीं है शहादत गाह में आ गए हो। और शहादत से मुराद तुम्हारे कौल से अल्लाह और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, तुम्हारे अमल से अल्लाह की और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, और इंफिरादी ही नहीं इज्तिमाई सतह पर अल्लाह के दीन को कायम करके गवाही दो दुनिया के सामने कि देखो ये है अल्लाह का दीन, आओ कम एंड सी विद योर ओन आइज, दिस इज इस्लाम। وتعلو همتي دوما وتسبق خطوات الأزمان فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان.